lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 9 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Parlament Europejski uchylił immunitety czworgu deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczystość wręczenia awansów generalskich. Na miejscu jest nasza reporterka. Przed silnym wiatrem na południu Polski ostrzegają synoptycy. Parlament Europejski uchylił immunitety czworgu deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Europosłowie poparli na sesji plenarnej w Brukseli stanowisko Komisji Prawnej Parlamentu. Sprawa ma związek ze spotem PiS ostrzegającym przed polityką migracyjną PO, który promowało czworo europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Mieszka on obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez sąd w Polsce za oszustwa gospodarcze. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka, elity europejskie stosują instytucjonalną przemoc wobec swoich przeciwników politycznych. Przyglądamy się tej sprawie bardzo uważnie. To jest również rola tutaj dla Ministerstwa Sprawiedliwości, ażeby dokonać pewnej oceny, czy ten wniosek jest w ogóle uzasadniony. Bo jeśli dotyczy to osoby poszkodowanej, konkretnie osoby poszkodowanej wpisem, komentarzem, to mam tu poważne wątpliwości, czy on w ogóle mieści się w granicach i na podstawie prawa. Immunitet dotyczy wolności debaty publicznej, powiedział w Polskim Radiu poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. Bo jeżeli jest to spot, który nawołuje do nienawiści, jeżeli to jest spot, który ma dzielić, którego intencją jest sianie nienawiści, no to wchodzimy wtedy w bardzo, ale to bardzo trudne rejony. Można dyskutować ostro, stanowczo, ale jest pewna granica, za którą znajduje się nienawiść. Gilles Le Breton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej Europarlamentu, której zadaniem jest opiniowanie takich wniosków, uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczystość wręczenia awansów generalskich. Prezydent Andrzej Duda mianował 17 osób, oficerów Wojska Polskiego oraz innych służb. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kto znalazł się wśród nominowanych osób? Wśród awansowanych oficerów jest m.in. generał Wiesław Kukuła. Oficer od kilku tygodni pełni funkcję szefa sztabu generalnego i to od lat tradycja. Jest to funkcja zarezerwowana dla generała czterogwiazdkowego. Stąd nominacja od prezydenta. Wcześniej generał Kukuła był dowódcą generalnym, a jeszcze wcześniej tworzył i dowodził Wojskami Obrony Terytorialnej. Wiesław Kukuła objął funkcję szefa sztabu po tym, jak podał się do dymisji generał Rajmund Andrzejczak. Razem z nim rezygnację złożył wtedy także dowódca operacyjny Tomasz Piotrowski. Wśród awansowanych dziś oficerów nie ma nowego dowódcy tej struktury, czyli dowództwa operacyjnego, podobnie jak nowego dowódcy WOT. Prezydent Andrzej Duda wstrzymał tę nominację, czeka na powołanie nowego rządu i konsultacje w tej sprawie. A wśród mianowanych dziś oficerów innych są również funkcjonariusze Straży Granicznej, SOP, a także wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dziś Światowy Dzień Adopcji. To okazja, by podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne. Sprawdzanie, czy kandydaci nadają się na przyszłych rodziców, trwa około 4 miesięcy, mówi Jolanta Zarówna, kierowniczka ośrodka adopcyjnego w Rzeszowie. Potem następują szkolenia przygotowawcze, a po zakończeniu tego procesu rozpoczyna się oczekiwanie na spotkanie z dzieckiem. Jeżeli rodzina jest gotowa na to, żeby spotkać się z dzieckiem, organizujemy spotkanie i zawsze to jest w miejscu, gdzie dziecko przebywa na stałe, czyli w rodzinie zastępczej albo w placówce, w której dziecko przebywa, po to, żeby jak najbardziej zminimalizować tą trudną sytuację. W zasadzie najbardziej dla dziecka, ale to jest trudna sytuacja także dla kandydatów. Oni to bardzo przeżywają. Jest to dla nich naprawdę ogromne przeżycie. Do ośrodka adopcyjnego w Rzeszowie, jedynego na Podkarpaciu, rocznie trafia około 50 wniosków rodzin pragnących adoptować dziecko. W związku z obchodami Światowego Dnia Adopcji wiele placówek w kraju organizuje dziś dzień otwarty. Przed silnym wiatrem na południu Polski ostrzegają synoptycy. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii powiedziała, że porywy nasilą się po południu. Dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest silny i porwisty wiatr w porywach do 80 km na godzinę z południa i południowego zachodu. Wiatr osłabnie najpóźniej jutro około godziny 10. Na koniec tragiczne skutki pożaru w Lidzbarku Warmińskim. Strażaków wezwała kobieta, która zauważyła dym wydobywający się z mieszkania sąsiada w jednej z kamienic. Mówi rzecznik tamtejszej straży pożarnej Damian Stankiewicz. służby po rozpoznaniu przekazały informacje o niewielkim zadymieniu na klatce i podjęli próbę otwarcia siłowego drzwi. Po sforsowaniu tych drzwi w mieszkaniu zauważyli mężczyznę w wieku około 50-60 lat, który siedział na krześle, a jego ubranie było spalone. Bez czynności życiowych. Sprawę będą wyjaśniali policjanci pod nadzorem prokuratury. To już trzecie tragiczne zdarzenie od wczoraj w województwie warmińsko-mazurskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego, na Pomorzu, Kujawach miejscami, na zachodzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce, chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej, tam 6 stopni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. W tej godzinie przyjrzymy się tym kinom, które funkcjonują już od 100 lat. Oczywiście pojawi się Rafał Zarpiotr-Firan i z nimi wspaniały język angielski. A w Samograju Radosław Nałęcz zapozna nas z kolejnymi premierami w świecie gier. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. W Polsce jest wiele kin, które funkcjonują już od 100 lat, a nawet więcej. Kino Pionier w Szczecinie należy do tych kin. Niedługo może zostać zakupione przez miasto. To jedno z najstarszych, nieprzerwanie działających w tym samym miejscu kin na świecie. Pierwsze projekcje odbyły się tam w 1907 roku. Drugie pod względem wieku kino, w którym można obejrzeć swój ulubiony film w Polsce, to Kino Muza w Poznaniu, a więcej o kinach Michał Fedusio. Historia kina na współczesnych ziemiach polskich jest starsza niż dzieje II Rzeczpospolitej. W Łodzi, w ówczesnym zaborze rosyjskim, za sprawą małżeństwa Krzemińskich filmy emitowano pod koniec XIX wieku. Inne stare kino w Łodzi to Kino Tatry, którego historia sięga 1907 roku. Kino funkcjonuje do dziś, oferując pokazy sezonowe. Wiedzą widzowie, znają Kino Tatry, nawet mówią, że bardzo dobrze, że działa to kino. Szkoda tego kina, żeby to zniknęło z powierzchni miasta Łodzi. Dariusz Ambroszczyk, właściciel i jedyny pracownik Kina Tatry. Widzowie już się nudzą multiplexami i szukają znowuż normalnych kin tradycyjnych, tylko tych kin już nie ma. Jak wiemy, zostało tylko te jedno kino w Łodzi, które jest. No, niezmienione w takim stylu, jakie było kiedyś. Poza tym to kino ma tradycję. Zawsze w tym Kinie Tatry były wyświetlany film, repertuar ambitny. Kolejnym ponad stuletnim kinem jest szczeciński Pionier. Oficjalnie działa od września 1909 roku, choć nieregularne emisje odbywały się tam dwa lata wcześniej, wtedy jeszcze na terenie II Rzeszy Niemieckiej. Ostatnie lata to okres stagnacji w Pionierze, choć emisje zachowały ciągłość. Dziedzictwo miasta chcą chronić jego władze, planując wykup kina. To ważne miejsce na współczesnej mapie stolicy zachodniego Pomorza, które doczekało się nawet filmów o sobie. Zmontowałem film osobiście. Kontekst wynika z miejsca, w którym kino jest. Trzeba wyjechać z tego miasta, żeby docenić to, co się ma. Umówmy się, no nie istnieje kino Pionier bez Szczecina. Kino przetrwało i trwa dalej. I będzie. Marcin Kornaluk, autor filmu W starym kinie o Pionierze. Pomimo tego, że to jest małe kino, może właśnie tego kina jest w tym siła, że ma salę po 40-80 foteli, nie są to jakieś multiplexowe giganty, nie kupi się tam popcornu, ale można kupić na przykład dobre wino, kawę, to w kiniarnie, no ale to jest jakby część tego miejsca i jest takim miejscem, w którym naprawdę można poczuć, czym było kino. Najstarszym działającym kinem w Poznaniu jest Muza, założone w 1908 roku. W Warszawie otwarty w 1930 roku Atlantik. W II Rzeczpospolitej projekcje odbywały się też w mniejszych miejscowościach, na przykład w Gostyniu w Wielkopolsce. Kina w Gostyniu działały już w latach 20., ale one były właśnie tymczasowe. Pierwsze stałe kino dźwiękowe to właśnie Kino Słońce, które formalnie zaczęło działać w kwietniu 1936 roku. Robert Czub, dyrektor muzeum w Gostyniu. Dwa lata wcześniej miejscowy Związek Strzelecki postanowił znieść sobie budynek, swoją siedzibę. Koszty finansowe sprawiły, że zaczęli poszukiwać jakiegoś wyjścia, jak na tym zarobić. Informacja taka pojawiła się w prasie w styczniu 1936 roku, że przymierzany jest pomysł stałego kina dźwiękowego i już podano nazwę Słońce. Kino funkcjonowało do września 1939. Słońce reaktywowano, nadając mu sezonowy, plenerowy charakter. Jednak nawet w tej formie większość przedwojennych kin nie doczekała się XXI wieku. Ach, posiedzieć sobie w takim małym kinie, obejrzeć zacny film, jakże to przyjemnie. No cóż, popcorn nie jest konieczny. Po prostu dobry film jest dobry i dobre towarzystwo. A materiał przygotował Michał Fedusio. All right.

trójka. Samograju czas na przegląd kilku ciekawych premier na rynku gier. Wśród nich propozycje na urządzenia mobilne. Być może sam raz do autobusu lub tramwaju, zaraz po przeczytanej książce oczywiście. A więcej o wszystkim Radosław Nałęcz. Samograj. Ten tydzień w Samograju jest wyjątkowy. Rozpoczęliśmy go od zapowiedzi nowości i tak samo kończymy. Przyczyna jest prosta. Jesień jest bogata w premiery. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Nasz przegląd proponuje rozpocząć od Warcraft Rumble. To gra strategiczna, w którą zagramy na smartfonach oraz tabletach z systemami Android i iOS. Bazująca na znanej serii produkcja dostępna jest za darmo, ale zawiera mikropłatności. Naszym głównym zadaniem jest pokonanie bossa. Ten z kolei może zniszczyć naszą bazę. Można ją obronić, wystawiając specjalne jednostki, które samodzielnie walczą, gromadząc surowce oraz przejmując obiekty. Oprócz szeregowych żołnierzy mamy również potężniejszych przywódców. Herosi posiadają unikalne zdolności, które mogą odmienić los potyczki. Nasze oddziały możemy wspierać zaklęciami. Plusem jest oprawa graficzna, komiksowa, barwna i czytelna. Warcraft Rumble uprzyjemni niejedną podróż autem, tramwajem czy metrem do szkoły lub pracy. Na liście premier znalazł się również Niezwyciężony. Gra będąca ekranizacją powieści Stanisława Lema w końcu trafia pod strzechy. The Invincible to retrofuturystyczny thriller, w którym akcję obserwujemy z oczu bohatera. Za produkcję odpowiada debiutujące studio Starward Industries, w którego szeregach znajdują się deweloperzy pracujący wcześniej nad takimi produkcjami jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3 Dziki Gon czy Dying Light. W tytule wcielamy się w Jasnę, która należy do międzygwiezdnej grupy badawczej. Przygoda rozpoczyna się na obcej planecie Regis 3. Bohaterka cierpi niestety na zanik pamięci, a pozostali członkowie załogi zniknęli bez śladu. Naszym zadaniem jest odnalezienie przyjaciół. Nasze decyzje będą wpływały na przebieg historii. Niezwyciężony to kolejna gra, która nawiązuje do wielkiej literatury i dlatego warto się nią zainteresować. Na koniec przeglądu jeszcze jeden tytuł, który ma na świecie wielu fanów. Już jutro wychodzi Call of Duty Modern Warfare 3. To pierwszoosobowa strzelanka, będąca kontynuacją popularnej serii. Trzecia odsłona oferuje kampanię fabularną, tryb zombie oraz multiplayer. Akcja przenosi nas tradycyjnie w sam środek konfliktu zbrojnego, który mógłby toczyć się w prawdziwym świecie. Kapitan Price wraz z grupą uderzeniową Task Force 141 musi stawić czoła zbrodniarzowi wojennemu z rosyjsko brzmiącym imieniem i nazwiskiem. Nasz główny oponent, Władimir Makarow, rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, szerząc terror. Naszym głównym zadaniem będzie eliminacja wrogich jednostek. W produkcji znajdziemy oprócz misji fabularnych również otwarte zadania bojowe, które kładą nacisk na podejmowanie wyborów. Tradycyjnie będzie możliwość personalizacji sprzętu bojowego i wyboru stylu gry. Coś dla siebie znajdą osoby stawiające na ofensywne działania, ale także wszyscy, którzy lubią się skradać i atakować z zaskoczenia. Udanego weekendu i dziękuję za uwagę. Samograj. Piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej za 6 minut, godzina 13 i serwis w Trójce. Po godzinie 13 porozmawiamy o zbliżającym się maratonie chopinowskim, a teraz Nela Koteluk odprowadź. Jak wir mają.